الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دا سورة بني اسرائيل لے او دا دے پر انبی آیات کے دا نبی علیہ السلام و السلام دا اسراء او دا معراج دا واقعی متعلق بیانو او دا غی متعلق یو تفصیلی حدیث اغمات استلستو نور مزیدم سے خبری لی آغان انوار اینو کو بیا مکونو یو آیات بگوائی دیسرا متعلق یو تاریخی خبرو ناغا بیان شوی دا اغی گیش پگو اکوالو ہو مشور کول چکم دے اغا ویشتم رجب بیا دویمه خبره چې د نبی علیہ الصلات والسلام دا اسراء شوی دا نو دا یو پیر شوی دا او کډېره پیر شوی دا نو بعضی علما هغه د دې کایلی چدا ډېرې پیرې شوې ده او بعض متأخرین دا دې کایلی چې یو پیرا د مکې نه بیت المقدس ده او یو پیرا د مکې نه اسمان ده او یو پیرا بیا یو پیرا د مکې نه بیت المقدس ده او د بیت المقدس نه اسمان ده خدا کول باید دی ذکر دی بارہ کې چې کوم حدیث مبارکه راغلی دی هغه تفصیلی اوږد حدیث اند دی وجنه الفاظو کې هغه کمی زیاتیم کېږي عدل او بدلم کېږي نو دا کې د وجنه یو واقعیا غن واقعیات ګرځول دا صحیح نه ده په دې باندې بیا ډېر اشکالات دی وغوی جوابات کړی ني هو صحیح خبره ده چې د نبی علیہ الصلات والسلام بجسده و روحی جسد او د روح اسراء د مسجد حرام نا مکی تا بیت المقدس تا او دا بیت المقدس نا اسمان تا دا یو پی رشیو دا صحیح کو اللہ دے و پاتشوا دا اختلاف دا روایاتو نو اگدو روایاتو کے کمی ازیاتی تقدیم و تاخیر او عدل بدل والد الفاظو دا کی رشی بیا یو خبرہ چی ما توس دا کم روایت ذکر کرو دا اغین علاوہ نور روایات چی راوالی تاسو د جماعت کوم روایت ذکر کړو هغه کې دا خبره ذکر وا چې نبی علیہ الصلات والسلام د دې غاړې ته نو الته کې ټول انبیا روحاني طور الله جل جلاله جمع کړو او نبی علیہ الصلات والسلام هم لاړو براکه الته وتلو انتظار یې کو چې څوک به مخ کېږي نبی علیہ الصلات والسلام حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام زر لاس نو ني سلام او مخ کېګلم نما موز ورکو او بعضو روایاتو کې هغه د معلومیږي چې د موز واپس کې شوی بیا د موز کم موز دی نو دا ټول روایاتو کې مخکیواله رستواله شته خو ظاهر خبره ده چې نبی علیه الصلات والسلام د موز واپس کې ورکړل زکال تکی ده منزونو پر زیتو شو برا اسمان کے 50 منزونو نه پیر موسی علیہ السلام اغا نبی علیہ السلام واپس کو 9:45 رات نه کم شو بیا چې نبی علیہ السلام کله واپس کې راتن د سحر ټیمو نو ظاهری خبره دا ده چې دا د سار موزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کې لومبه دغه پرز موز اج انبیاء تور کړل دي نو ظاهر متبادر دا ده چې دک د سار موز او بیا دغه نبی علیہ السلام لا تیاروا په براک باندې هغه مکی ته راورسید بیا یو بل خبره چې ډیرو روایتو کې ده هغه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په بیت المقدس کې بعض روایتو کې راځي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته په پیش کړو غبینه پیش کړو بعضو کې راځي هغه په او غبینه وته پیش کړو بعضو کې په او اوبر راځي او بعضو کې په او شراب راځي بیا دا د بر اسمان برکم راځي چې ال ته پیش شو او بعض روایتو کې راځي بیت المقدس کې پیش دوالو ځای کې کېدل شي ټول سيزنم کېدل شي روایتو کې بهر حل دا مختلف الفاظ راځي نو ممکن دي جلته پیش شوي دلته پیش شوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه کې پیو اغستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتا شراب اغسته نو امت بری گمراه کېده گمراه طرف ته روان نو دای کې څه اختلاف نشته بهر حل ټول کېدل شي د دیو جنا د معراج واقعیا اغه متواتر روایت سره د پنځه صحابه کرامو ثابت عمر ابن رهي عالم دی اغه کتاب لیکلره پاره کې پنځه صحابه کرامو نمونه بلکې هغه څه کې د تفسیر ابن کثیر کې پنځه روایت مکمل 25-30 پورې مختلف اسانید سره اغه ذکر شوی دی نو په دغه واقعیا باندې پاره باندې سفرک اغه نه پریوزي بیا یو مسله دام وره د معراج مبارکې بازی اغد دی کالی چید نبی علیہ السلام میراج اغر روحانیو یعنی دا انبی علیہ السلام روح مبارک ورطلو او اکثر علماء داوی چید نبی علیہ السلام روح مبارک او جسد دوال ورطلو او دلائل داغی ډیر دی یو دلیل پاگی که دام دی چې دا هغه نه کافران چې کله نبی رسول الله راغو دا واقعیه ته بیان کړه ابو جهل او کيو کافر هغه دا خدای عجیب خبره کې چې بیګار شپې دلته نه بیت المقدس ته اول ته اسمانونو نه جنت او جهنم او بیت المامور او وو اړه اسمانونو او جهنم هغه کې مختلف کسان دا دور او دی بیا راغو واپس تل ته دلته راغو دلته نو ته کړه ټول ملګری راځي ما کوم دا خبره وته دا غي مخکې کې نبی رسول الله وايي مخکېم کو نو کدا سه قسمه اشکالات کونو دا په بدني باندې روحاني هوار چا ته په سړې رشپي ودشي په ټوله دنیا کې وګرځي را وګرځي په منټونو کې هغه باندې سه اشکالات نو د مکه د مشرکانو د اشکالاتو نم دا پته لګي چې د نبی علیہ الصلات والسلام معراج اگر روحاني نو بلکې جسمانی و امر هم ځان ترازي اې د نبی علیہ الصلات والسلام باندې اشکالات ول ته پوسې دوکو لو مختلف علامات د بیت المقدس نبی علیہ الصلات والسلام او زب کې ما بیانول هو صحیح را ته یاد نوز کې سړی لل شنو کتو اس یو ځای دلل شل سلسته نه نشماري کلکی نشماري دې ته نه پوری چي دا داسې کې اسمه سوالات یې شروع کړ الله جل جلاله اوچت کو نبی علیہ السلام ته مخامخ کو او نبی علیہ السلام باغې ته قتل او داغي بیان به وته کو نو یو دلیل دا اغې د اشکالات نن بدلېږي چې د نبی علیہ الصلات والسلام معراج چې شوه د جسمانی شوه او د قران دی الفاظ ته چې وګورې دلته وګورې نو لومبه لفظ د سبحان راضی سبحان الذي اسرا بعبده دا لفظ چې استعمالول شي عام طور داسې څه ناشنا واقعي تعجب ولا خیرانه ولا واقعي نو د سبحان لفظ عربی کې په هغه ځای کې استعمالي بیا دلته ورپسې چې وګورې عبد لفظ راغلی بعبده عبد کنا روحنا الله تعالى ویلو سبحان الذي اسرى بروح عبده ویلو حالانکه عبد لفظ راله عبد مرکب ته عربی کې ویل کیږي روح مال بدن ده صرف مړی ته په جسد تم نه ویل کیږي صرف روح تم نه ویل کیږي هغه دواړو ته ویل کیږي اورس ور پسې لینو یهو من آیاتنا راغله او دا سمیع بصیر لا ټول د بدن صفات دی بهر حال دا آیات نم دا معلومیږي چې د نبی علیہ الصلات والسلام کوم معراج شوی دی دا جسمانی پاتې شو. یو روایت د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ اگر چې سندی اعتبار سره صحیح دی چې هغه وایي چې ما د نبی علیہ الصلات والسلام جسد هغه مبکود نه مونته یا داسې قریبی الفاظ دي نو دا روایت د صحیح روایت د مشهور صحابه کرام د جمهور صحابه کرام مخالف روایت ده. خبر هم ځان دراله راغی نور توجیهات کې دي چې خدای د وجنا صرف دا روایت د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم اسرا روحانی ګرځول هغه نه دی پکار. د نبی صلی الله علیه وسلم اسرا جره د روحانی او جسمانی دواړه. بل یو ضروری خبره پدې اسرا باندې اشکالات کولې یو جکم زالو حکما دی نو هغه یو خبره کوي وای برج سړی دین مختلف طبقات دي طبقه وارده ده طبقه ناریه ده مختلف طبقات دي یو هغه کې طبقه ناریه ده انال ته صرف اور دی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تن په طبقه ناریه باندې څنګه دیر شو دا د یو عقلی سوال نه دا سمایلی براق براق بازی براق یو براق لفظ براق دا د برق نه دی حضرت براق ویلی کی زکه د در رفتار هغه د برق او د بجلی په شان دی او د بجلی رفتار چې دین تقریبا پر سیکنډ 186000 کیلومتر پر سیکنډ تور بلک لاس پکې دا سیدا سیکوا دی اوس وزیدا الا سم رسلو زی راضی زر زر پکې دا سیدا سیکوا ناغه بن سوزی نو چې دومره تیز رفتار سره بیا براق ته نو لاول خدا خبره مبهمه ده تحقیقی نه ده بار حال لغی خیالات تی ازالی سنسی تحقیقات تی لاول طبقه ناریشتا و کنشت دازان لمختاج ده اس بات او کشیم نو نبی علیہ السلام دانه تلی چه پخبو بانه پیدل روان یا میراج دا میراج دا سو چه نبی علیہ السلام پا میراج تن ده پشان پونه ده ده چت ده خطو پونه ده دا میراج نو نبی علیہ السلام چه پا میراج بانده تلی رب رب رب رب بانده تلی ده یا دل تا پا براق بانده تلی ده نو دا اغا سورلے ندی چه کمی زمونگ استا سو دیئی زین کی دی نو دا اغا اشکال اغا نبی علیہ السلام دور تیزه سر تلی ده چه اغی ورطا اسم ندی بیلی او پا تشو سینزانان پری بان اشکال گئی چه اسمانون که خرق التیام نرازی چود تا خبرمون دی سر اڈو منونا تمون دی جماعت نرازو اللهم ابتح لی ابواب رحمتک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتن دروازه به ټکی دبا کړه سوق جبرئیل علیہ السلام دی جبرئیل سوق دی السلام محمد علیہ السلام لګل شی ورپسې آو دروازه وکولاو عمل برزي دروازه کولاوی روح بروډي حدیث کې راځي دروازه کولاوی خرق التیام ناراضی ټیک ته دروازه پکېشتا دروازه دا حدیث مبارک او ثابت دی نو دا خبره دا اغي هغه غلطه ده هغه سره د معراج واقعا هغه غلطه دی نشي او پاتې شو که څوک چې براق داسې تیز سورلی نشي کېره نظر ته وګوره الله مخلوقات تیز نه تیز پیدا کولې شي انساني نظر ته وګوره دروشنایان هم تیز دي څنګه اسمان ته برګه نو ډایرکټ ستوري په نظر راوالي دا یو مخلوق دی کنه دی نظر یو مستقل مخلوق دی ځکه چې نظر یې لړ شي نو موږ یې نظر یې لړو هغه هم ځان درنه دا یو موجود شی دی یو مخلوق دی الله پیدا کړی نچه کلا اللہ جل جلالو انسانی بدن کی دا سی شی پیدا کولی شی اللہ تعالی نور مخلوقات ہم پیدا کولی شی دا دا اللہ جل جلالو دا قدرت او دا طاقت نصبائی دا خبر ندا نو پدا سی کس ما غلط و اشکالات و سران دا نبی علیہ السلام دا معراج واقعا آگا کمزور کی دینی شی او یو خبر ادام چه سو الفاظ یو روایت خوتا ستان اغه ما ویلو بیان کړم او د تفصیلی نور سوا کې روایت د معراج باره کې دا سې دي چې پاره کې نور هم څه خبره راغلي یو روایت کې راځي نبی له سلام دو سلام هغه فرمایي ز په داسې مقام باندې تیر شم چې التنا کلمون کم لیکل کیدا انساني اعمال لیکي یو څه ابل څه لیکل کیږي پرشتو باندې لیکي نبی له سلام دو سلام وې د اغه आवाज ما اوري پای اور روایت کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه خلیم بیان کړي وای موسی علیہ الصلوۃ والسلام د سړو دنګ دے قد ندنگ ده او دغه رنگه د رجال د شنو ایو کبیله بیان کړه نبی اسلام فرمایله هغه کبیله ولا خلق په شان دي د عیسی علیه السلام خلیه بیان کړه د نورو صحابه خلیه بیان کړه په یو روایت کې دام دي دا ته مختلف روایتو کې مختلف الفاظ دي ټول خنه بیانېږي خو دا بیانو یو روایت کې دام نزد نبی اسلام وي چې لړم په غشپه باندې نما خوشبوې محسوس کړه خوشبوې وای ما ته پوسو کې دا خوشبوې د سده جبریل علیہ السلام نو اگر اتو پرمل چې دا ماشته بنت فرعون او دا هغه د اولاد هغه د فرعون چې کما خزه و دا هغه کما اولاد او دا هغه د ویختو د منګزولو لپاره یو زنانه و نو دا هغه د لاس نه یوه مسلمانه شو پټه په موسی علیہ السلام ایمان راوړ نو دا هغه د لاس منګز پرې و تا نو سکتل مشت من یده فقالت بسم الله هغه بسم الله مغلوری وطوی ده پیرون لور وطوی چه زمان ده پلار نا علاوان تو رب منی اولکی ربون غیر و ابی ستا ده پار زمان ده پلار نا علاوان پل رب شتا اغی وطوی او اراداس رب شتا چه ربو که و ربو ابی که اللہ دا ده پلارم رب ده او زمان رب ده او اغ رب سوک ده اللہ تعالی ده نبرحال اغی اغا تیلی ورطا گرم کلو او خز اراوستا بارحال رستو اکلو خوان رستو کی دا ایمان ناغی تاوی وصیت سا وصیت تشتا وغیر بس دامی وصیت تا چیزا ما دوکی او دا ما چیزا کم بچی تا سستو زوید دیو دوکی دا یوزای دپن کی و یوزای بانی دپن کی یو کبر کی یوزای کی دپن کی بارحال بیا پا اغی کی غردو لیوی غردو تردی پوری کله اما شومې ورله ور د هغې ماشوم بچیو نو هغې هغه ماشوم مورته یا اوما مور مېږه په ان کې حال الحق ته په حق باندې او بیا نبی اسلام پر میل سلور ماشومانو خبرې کړي دي غړکوالی حالت کې یو دا ماشومې یاد کو او یو شاهد یوسف د یوسف علیه السلام باره کې ګواهی ورکړې وه سپه بیان کړې وه یو صاحب جریج مخکې یو جمعه بیان کړې وه جریج واقع به تاسو اورېدلی موزې کو او بهر حال مور را لو د بغاګ نه کو نپل منځ نه کول نو بس مور وت خیره وکړه چې الله دې تاسو د غنده خزمه خوخی نو هغه باندې بیا ته متو لګې د بیا بهر حال اما شوم خبره وکړه هغه خلک را لګر جاي ول روان کړه اته تاسو کو دا ولې د ما سره ولې وکړه او یا پلان کې زنانه چې دا هغه دا خبره کوي چې ما سره جوړې دادا کړی هغه را ولې ما شوم اوبس ما شوم خبره وکړه چې زد د بچې نه مزه د پلان کې بچې يم نداغه صفائی بیا وشو نو یو هغه ماشوم یو عیسی ابن مریم علیه السلام دا سلور کسان نبی علیہ السلام وی خبر کړ نبی علیہ السلام خوشبوئی الته محسوس کړه حالانکه هغه زما کې دفن نو جبرئیل علیه السلام دا نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیه السلام وی دا هغه خوشبوئی دا هغه خوشبوئی دا ترازی او یو روایت کې هغه دا الفاظ دی چې ادم علیه السلام مولیدونه خیل استم اغا تور تور انسانانو او دغه رنگ یو تر گس لاستا او خیل استه چې کوم دی داسې سپین سپینو او بیا چې کله به گس تر او قتل نه فجلا بشو او چې خیل است به او قتل په خندا بشو ما جبرئیل السلام ته من هاذا او یغه پر مل جهاذا ادم دا ادم دی او دا تور تور سيزونه چې ده که گس سیکت دی انو دا اغا روحونا دا اغا کسان دی چه کم جهنم والا دی او چه کم حلاس والا دی نو دا اغا کسان دی چه اغا جنت والا دی یو روایت کی دام رازی جبریل علیہ السلام چه کل نبی علیہ السلام کردو ملاقاتو نے اکڑو طولو پیغمبرانو سر اوشو دو آگانی نبی علیہ السلام تا اکڑو سلام کلامو شو نبی علیہ السلام یو مکبان نے جبریل علیہ السلام تے مالی لم آتی اہل السما الا رحبو بہی و ضحکو زچ اسمان کے چاہتا مرزما نو اغی خان دی او ما تا مرحبا ہوئی او یو سلے داسے ہو چے اغی نما تا او خاندل انو داسو کو بلکل سلام کلامیو کو خاندائی راتا ہوں نکلا ما پی سلام ہوا جو صرف دا سلام جوابی راکو او نی راتا مرحبا ہوئی نی او خاندل نو نبی علیہ السلام تے ہوئی چے یا محمد زاک مالک و خازن خازن جهنم دا دو جهنم هغه پرشته دا او اسمانونه چې الله پیدا کړی دي د کم وخت نه چې الله دا پیدا کړی دا ندی لا تر اوسه پورې خاندلی ندی او کچره دې خاندلې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی تا ته خاندلې دې تر اوسه پورې دا په جهنم مقرره دې خاندان دا کړی او کدی دا خوب سره سره چې کم د جهنم خوب ته خندای کولې یا رسول الله تا ته خاندلې او یو روایت کې دا الفاظ هم دي تاسو سمای د سار موضوع دې روایت کې دا الفاظ زما په نظر رااله ثم اذن مؤذن وقيمت الصلاه مؤذن اذان وکاو او بیا مز ورکړې شو مز ادرولې شو اقامت وکړې شو مز ادرې دو نو د دې نم معلومی کې چې دا د سار موضوع او یو روایت کې الفاظ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکه نه مدینه ته تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو علاقه باندې تیر شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو علاقه کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام انزل انزل فصلی کوڅه دې علاقه کې موږ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او امام موږ کو به ما ته چې راته پته راځي دا کومه علاقه ده ما ته یو پر مل چې صلی ته به پوهه دا ته د مدینی په خار کې موږ کو مدینه کې دې موږ کو او دا هغه علاقه ده چونکی تاسو سماویلو د مکه کې شو د بیست نه لګرو ست پینځه کالا یا وکاله اندازه قریبی کې معراج شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا اغز مکه کې تاموز کو چې دې تبستا صحابه هجرت کې دې تب هجرت کی بیا یو بل علاقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم شموز کو لبر راکنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اماموز کو و ما ته فرمایل چې کم زره موز کو نو وی نبی علیہ السلام ته وی چې صلیته به تور سینا دا هوتا تور سینا کې موز کو چې کم زه کې الله جل جلال هو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کړي نو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو مقام کې وی کوڅه موضوع کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته را کمزې موضوع کو نبی علیہ السلام ته نه وته وی دا ته موضوع کو صلی ته به بیت لحم حيث ولد عیسی دا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مولد مقام دی دیږي کې هغه پیدا شوی دا د په هغه ځای کې موضوع کو مختلف مقامات باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ځای کې منځونه کړی دی روایت نه هغه د معلومی بہرحال روایت هغه پدې کې ډیر دي او واقعیات هم په کې بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره خبرې لري بلکې یو روایت دی کې مولیدو ټیم کمو هو مخ ته یو خبره سره پیراله یو ځای کې بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موکه باندې تیر شو یو سړی ولید سره سړی او زنانه دي ورته مخ ته وخه پرتی دي نو خو یو طرف ته بهتريني پخې وخه دي او بل طرف ته مرداره وخه دي وزدی پخې وخه نه غره په مردارو باندې اړم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې معاملې کوم دي دار تازه پخې ریتی وخه پرتی بل طرف ته په غندو پلیتو بدبو وخه باندې دي اړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرمل دا هغه سړی دي چې د دوی حلال بي بيانوي هغه په ځای باندې پر خپل اولاد حرام بي بيانو سره پردو زنانو سره پراتو او ته دا هغه زنان دي چې د دوی خپل حواندان حلال حواندانو او دوی بللې پردو سلو سره به وختونه تیرول او تیمونه به پاس کول الله جل جلال خو دې ته عذاب ورکي الجزاء من جنس العمل انسان څنګه عملي الله جل جلال هو ورته هغه سزا ورکي بارحال لا رومنه آیات اغا با بیا سبا او ایو بیا ٹیم اغا زیادی کی داغا دیا پوری دا بحث کافی دی لبزی ترجمہ بیا سبا شروع الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین صلاة والسلام علی رسول محمد و علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ